kolobela yo ebaka na libala ya ya ya eza azongi samalo bana mobali na ye na ndenge ya kopia nsoni anon papa Mobali na yo, alingi yo ya ya Mobali yo moko kona, sena motema moko Mobali yo moko kona, baboti pe bango bandima Ezra mwana mama, linga mobali ya ya Aeza, boza ba osali Tosa mobali na yo, alingi yo ya ya Mobali yo moko pona, sena motema moko Mobali yo moko pona, baboti mpe bango bandima Ezra mwana mama, linga mobali ya ya Mobali yo moko pona, baboti mpe bango bandima Ezra mwana mama, linga mobali ya ya Ezra, Ezra Ezra, Ezra